ciò, era pala munților, o umblam ziua la vâna, prin codru verde de brad. Când eram tânăr pe ciò, era pala munților, o umblam ziua la vâna, prin codru verde de brad. Pușcă și cu raua lată, ce bărbat eram odată, la vânat pe munți și văi, cu rătăcime. Pușcă și cu raua lată, ce bărbat eram odată, la vânat pe munți și văi, cu rătăcime. Și văd Să pleci, mândră flore trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, ori te petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai în lumea la picioare bani cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să o duc mai bine. Mi-am dat seama peste anii, măi, unde-s bani și dușmani. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să o duc mai bine. Mi-am dat seama peste anii, măi, unde-s bani și dușmani. O să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Cărarea vieții mele, ori fost bine, ori fost și flori, azi copiii îmi calcă în urmă, dar au viață fără nori. Pe cărarea vieții mele, ori fost bine, ori fost și flori, azi copiii îmi calcă în urmă, dar au